राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा तारीख 2/5/94 प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम। सच्चा है तो साथ में यह अनुभव भी होता है कि ये मिट रहा है, तो मिट रहा है ऐसा दिखता है, तो ये दोनों बातें विरुद्ध है होता है मिटता नहीं है। ना भावो विद्यते सतः, सत का अभाव नहीं होता, जो है उसका अभाव नहीं होता, और अभाव इसका होता है। अपनी अवस्थान का तो अभाव हुआ है, कई साथ में थे उनका अभाव हुआ है, सब वस्तुओं का अभाव होता है, ये हमें मालूम होता है, फिर भी है दिखता है, ये क्या बात है। और इस पर विचार करने से ये है दिखता है, ये संसार का है पर नहीं है। संसार का तो बदलना है स्वभाव, अंत बनते इवे देहा, ये शरीर तो अंत वाले हैं, अंतवान होता है, अंतवान जिस धनवान होता है तो धन के कारण से ही धनी कहलाता है, तो अंतवान कहने से अंत वाला ही है, इसका अंत ही होने वाला है, अंत ही होता है इसका, ये अनंत नहीं रहते नहीं सुनता। तो इसमें है पना है, वो परमात्म तत्व का है पना है, तो परमात्मा का तो है पना है नित्यपना, और शरीर के संसार का अनित्यपना, शरीर और संसार का अनित्यपना है, ये जा रहा है। तो नाश तो विद्यते भाव, जो असत है संसार से इसका भाव विद्यमान नहीं, इसका होनापन टिकता नहीं है, और ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव नहीं होता है, तो उभयो और अपिदृष्टो, तो दोनों का अंत देखा तो एक होता है। तत्वदर्शियों ने इसका निष्कर्ष निचोड़ सार एक देखा है, तो एक क्या देखा है, उन्होंने सत को देखा है, तो है वो है ही और नहीं है वो नहीं है, इन दोनों में विलक्षणता देखी जाए तो ये बात है कि जो है परमात्मा उसके सहारे से ही ये नहीं है दिख रहा है, वो है उसे ये है दिखता है, तो दोनों वे सत और विकासत, एक नित्य एक अनित्य, एक नाशवान एक अविनाशी, एक निरंतर रहने वाला एक निरंतर बहने वाला, दो हुए। इन दोनों में परिवर्तनशील प्रकृति है, प्रकृति में पुरुषम चैव विद्यनादि उभाव के, प्रकृति और पुरुष दोनों को तुम अनादि समझो, तो दोनों अनादि है, अनादि होते हुए प्रकृति से विकारांश से गुणा से और कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते, ये पैदा होते प्रकृति से, प्रकृति गतिशील है और वो अगतिशील है, ये दो चीज हुए। अब इसमें एक बात समझने की है कि जैसे मनुष्य होता है, मनुष्य में एक ताकत होती है, एक सामर्थ्य होती है, एक बल होता है, शक्ति होती है, सामर्थ्य होती है, एक मनुष्य होता है, तो दो चीज है, दो चीज में से मनुष्य तो वही रहता है और शक्ति घटती बढ़ती है, बल घटता बढ़ता है, सामर्थ्य घटती बढ़ती है, योग्यता घटती बढ़ती है, तो सामर्थ्य घटती बढ़ती है, तो एक शक्ति है वो घटने बढ़ने वाली है, एक शक्ति टिकने वाली है, रहने वाली है निरंतर वैसे ही। तो रहने वालों को सत कहते हैं, बहने वालों को असत कहते हैं। ये दो चीज हो गई। दोनों में एक विचित्र बात क्या है कि शक्ति के बिना पुरुष रह सकता, प्रकृति के बिना पुरुष रह सकता, वन पुरुष के बिना शक्ति नहीं रह सकते। ये दो होते हुए भी इसमें विलक्षणता है कि मनुष्य है उसके बिना इसका बल, इसकी शक्ति, इसकी सामर्थ्य मनुष्य अलग करके कोई बता नहीं सकता कि ये शक्ति रही, और शक्ति से अलग करके मनुष्य को बता सकते कि मनुष्य रहा। जैसे गाढ़ नींद आ जाती तो कोई शक्ति नहीं रहती पर मनुष्य रहता है, मरने पर शक्तियां नहीं रहती पर मनुष्य रहता है, अनेक जोड़ियों में जाता है पर साथ में भी जोड़ियों साथ नहीं जाती है। तो ये स्वयं तो रहने वाला है, ये सब संसार बहने वाला, ये जाने वाला है। तो जाने वाले में जो है पर दिखता है वो रहने वाला का दिखता है, इसका खुद का नहीं है। खुद अगर रहने वाला हो तो मिटना नहीं चाहिए। अरे संसार मिटता है ये मैं जाने वाला देखते हैं आप। तो मिटने वाले को जो रहने वाला आदर देता है ये अनर्थ का कारण है। सब अनर्थों का, संपूर्ण दुखों का, जन्म मरण का, संताप का, हलचल का, सब का हेतु क्या है कि ये मिटने वाले को तो आदर देता है और रहने वाला का निरादर करता है। ये खास कारण है। अगर ये मिटने वाले को महत्व न दे, आदर न दे, और टिकने वाले को आदर, तो कल्याण हो गया, उद्धार हो गया। अरे टिकने वाले को आदर देता है, टिकने नहीं टिकने वाला है, मिटने वाले को आदर देता है, मिटने वाले मिट जाएगा, आदर दे भूखा रह जाएगा वो, नहीं मिलने वाले की आशा करे तो जीता ही रहेगा। ये तो टिकता नहीं, बहता जाता है। इस बहने वाले संसार को रहने वाला मान लेता है, ये गलती है। ये रहने वाले को रहने वाला माने, जाने वाले को जाने वाला माने तो ठीक हो जाए। ये तो मिटने वाले है भाई। अंत अंत ही वे देह नित्य योगता शरीर है, नित्य जो शरीर ही है उसके देह सब जाने वाले हैं। तो इनकी आशा रखे ये बने रहे हैं। ये जो इच्छा है कि ये शरीर बढ़ा रहे, संसार बढ़ा रहे, कुटुंब बना रहे, मान आदर सत्कार हमारा बना रहे, निरोगता बनी रहे, संसार बना, शरीर बना रहे, ये इच्छा रखना ये गलती है। क्योंकि बना रहने वाला नहीं है, ये जानते हैं हम, अब फिर भी बना रहे इच्छा रखते हैं। तो अपने ही ज्ञान का अपने आदर अनादर करते हैं, इसी का फल है दुख पा रहे हैं। अपनी करनी का ही अपना दुख है। अब जानते हैं कि नहीं रहेगा, क्योंकि पहले वाले शरीर नहीं रहे तो अब वाले शरीर कैसे रहेंगे। प्राय सबके तीन बात का अनुभव है, हमारे से बड़े भी मर गए, समान अवस्था वाले भी मर गए, छोटे छोटे जन्मने वाले भी मर गए, तो हम रहते हैं बीच में, मुफ्त में ही बचे हुए हैं। बड़े भी मर गए, छोटे भी मर गए, समान भी मर गए, तो मरने वालों में बचे हुए हैं। ये बिल्कुल फालतू बचे हुए हैं अभी। मरने वाले क्यों देख लिया हमने और बीच में बचे हुए देख लिया, तो ये बचेगा कहां तक, कैसे रहेगा। फिर मेरे को रह जाए, निरोग रह जाए, हमारा मान रह जाए, हमारी बड़ाई रह जाए, हमारी वाह वाह रह जाए, हमारा आदर रह जाए, हमारे को ठीक समझे, हम बनी रहे। ये क्या है, ये अपने ज्ञान का अनादर है। अपने जिसको जानते हैं उसको नहीं मानते, उनको ठुकरा देते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं, इससे दुख पा रहे हैं। अगर ये इसके जानने को आदर दें, ठुकरा में नहीं, इन पर अमल करें तो निहाल हो जाए। एकदम सच्ची बात है। क्योंकि जाने वाला है, तो इसकी रहने की इच्छा नहीं करना। वो रहने वाला ही है, उसका भय है क्या, तो रहेगा ही, रहने वाला तो रहेगा ही, अरे मिटने वाला मिटेगा ही, तब दुख क्या बात है। ना मिटने वाला का दुख है, ना रहने वाला का दुख है। इस वास्ते पंडित है वो गता सुन अगता सुन स नान सोचती पंडिता। गता सुन अगत, जिसके प्राण चले गए उनकी, और जिनके प्राण नहीं उनकी चिंता नहीं करते। मर गए उनकी भी चिंता नहीं करते, जीते हैं उसकी भी चिंता नहीं करते। कोई कहते शोक तो गए हुए होता है, बने उनका शोक थोड़ा ही होता है। विशेष शोक तो जीने वाले का ही होता है, बने वाले को तो रो लिया थोड़ी देर, रो रो कर वो तो मर जाता है। जीने वाले की आफत हरदम बढ़ जाती है, ये बड़े कैसे रहेंगे, समाधान से कैसे रहेंगे, बाल बच्चे कैसे रहेंगे, इनका क्या करेंगे, कैसे करेंगे। शोक चिंता तो ज्यादा है जीने वालों की है, दिखता है कि मरने वालों को शोक होता है, चिंता होती है, जीने की चिंता है ज्यादा। आफत जीने वालों की है, तो इनकी चिंता करने से कोई फायदा नहीं। आप चिंता करो उनसे कोई फायदा हो, ये होने की नहीं, और चिंता न करो तो कोई को फायदा होता, ऐसी बात भी नहीं है। इसमें कोई परिवर्तन होने वाला तो है नहीं। जो मिटने वाले हैं उनकी चिंता करने से क्या फायदा, मिट गए। और रहने वाले की चिंता क्या करो, क्योंकि ये प्रारब्ध के अनुसार जितना दिन रहना है उतना दिन रहेंगे, और मर गए उसकी क्या चिंता है। रज्जब रोवे कौन को, और हंसे सु कौन विचार, गए सु आवन के नहीं, और रहे सु जावन हार। गए उनको रोवे तो आ जाएंगे क्या भाई, और रहने वाले को हंसे तो क्या रहने वाले है, रह जाएंगे ना। तो गए हुए आने वाले हैं, ना रहे हुए जाने रहने वाले हैं, तो भी आने वाला नहीं, रहने वाला नहीं, तो ये तो बहने वाला है, ये बहने वाला बह गया, ये भी जाने वाले हैं सभी। तो भगवान ने ये कहा कि तस्मा ज्योतिष, इस वास्ते युद्ध करो अनाशी न अप्रमेय से। अंतवंत में देखा पहले अविनाशी तद्विधि, एक श्लोक में ये बात कही, अविनाशी वो है जिसे संसार व्याप्त है, इसका विनाश कोई कर सकता नहीं, और अंतवाद में देह इनको कोई रख सकता नहीं, अंतवाद ये देह है सब। इस वास्ते युद्ध करो, युद्ध करेगा मतलब कि अपने कर्तव्य का पालन करो। वहां पर अर्जुन के सामने युद्ध था, अब अपने सामने अपने अपने कर्तव्य का पालन है वो करो। क्यों तो गए की चिंता करो, रहे की चिंता करो, अपना काम करो ठीक। अपना काम है वो जिम्मेवारी का वो ठीक तरह से करो, गए सो गए, रहे सो रहे, और जा रहे सब जा रहे, रहे वो भी जा रहे, जय चले गए। ये तो सब अंत वाले हैं, जाने ही जाने वाले हैं, मरने ही मरने वाले हैं। अपने तो मृत्यु लोक में रहते हैं, मरने वाले वो लोक में रहते हैं, सब मरने वाले। ये मनुष्य, पशु, पक्षी, ये वृक्ष, मकान, पहाड़, ये सब मरने वाले ही मरने वाले है, सब जाने वाले है। तो जाने वाले है ऐसा मान लिया, मेरे इसकी चिंता क्या, रहने वाला रहेगा ही, ऐसी चिंता क्या। तो चिंता फिक्र ना करके अपना काम ठीक तरह से करो। शोक चिंता करना तो मूर्खता है, और अपना काम करना, कर्तव्य का पालन करना कर्तव्य है। बस अपना काम करते जाओ, सेवा करते जाओ, सबको सुख पहुंच जाओ, अपना अच्छा दूसरों का, हमारा सबका भला हो वैसे करो, हमारा भी बुरा नहीं, औरों को बुरा करना नहीं है, ये बात है। खास बात ये तस्मा युद्ध अब इसको यह है नवेती अंतरम ये तो मैंने थे तुम, इस स्वयं को हरना हो जाएगा, मर जाएगा तो ये तो मरेगा नहीं, ना ही अंतिम नहीं, हनन करता है ना हनन होता है इसका। वो जो हनन मानता है वो भी नहीं जानता, हनन करने वाला मानता है वो भी नहीं जानता। ना ये हनन करता है ना हनन होता है, नाश होता नहीं, नाश करता भी नहीं है। कैसे कितने जाए थे उसी से, ये सदा रहता है, हर अवस्था में है, ज्यों का त्यों रहता है, न जन्मता है न मरता है, न बड़ा होता है न छोटा होता है, न बूढ़ा होता है, न मरता है न बीमार होता है, न वो रहने वाला वो है ज्यों का त्यों निर्विकार रूप रहने वाला है। और जो भिकारी वाले है अंत वो बालक हो जाता, जवान हो जाता, बूढ़ा हो जाता, रोगी हो जाता, निरोग हो जाता, धनी हो जाता, निर्धन हो जाता है, बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, पद मिलता है चलता है, ये तो सब जाने वाला है। अब इसको क्या लोगे, ये तो जाने वाले ही है, तो जाने वाले ही है, ये रह सकते नहीं, रहने वाला जा सकता नहीं, तो फिर चिंता की बात क्या है। तो जाने वालों को रहना रखना चाहते हैं, ये शोक होता है। और जाने वालों को मैं मर जाऊंगा तो क्या मर जाएगा, तेरे सामने कई अवस्थाएं मर गई, कई तरह की धर्मता, निर्धनता, निरोगता, सरोगता भी चली गई, तू तो है जो का तू है, रह रह रहा, तो स्वयं रहने वाला है और संसार बहने वाला है। जब शरीर में आप रहने वाले हो, शरीर बहने वाला है, संसार में परमात्मा रहने वाला है और संसार बहने वाला है, दोनों को ठीक तरह से समझे अच्छी तरह से, तो चिंता की बात ही नहीं है। लोगों को चिंता का ही दुख है, ये समझते तो ऐसा है कि धन नहीं है इस बात से दुख है, अन्न नहीं है इस बात से दुख है, कपड़ा नहीं है इस बात से दुख है, मान आदर नहीं है इस बात से दुख है, हमारे को पद मिला नहीं इस बात से दुख है, ये चीजें नहीं मिली इस बात से दुख है, दुख इसका नहीं है। दुख तो अभाव का अनुभव करना है, तो अभाव तो नहीं होता तभी अभाव का अनुभव होता है ना, हमारे पास पैसा नहीं है तभी तो अभाव का अनुभव तो होता है, पैसा हमारे पास नहीं अभाव का अनुभव होता है, कि अभाव का अनुभव होता है दूसरी चीज है, और अभाव होना दूसरी चीज है। वो अभाव का अनुभव तो मिटेगा नहीं भाव होने से, रुपये हो जाएंगे तो और अधिक हो जाए, और अधिक हो जाए तो और अधिक हो जाए, ये अभाव तो बढ़ेगा, समझता है रुपया बढ़ेगा हमारा, हम कहते हैं अभाव बढ़ेगा, अभाव में दुख है, अभाव बढ़ेगा, बस आज 100-150 रुपया या 100 रुपया हो जाए तो फिर ठीक है, तो फिर कहता है 1000 हो जाए, अरे 1000 हो जाएंगे तो कहते 1000 क्या 10000 हो जाए, 10000 हो जाए तो 1,00,000 और हो जाए, ये अभाव बढ़ता है अभाव। तो इस 50 रुपया वाले को तो 100 रुपया होगी, 100 रुपया 1000 की तो 99 का घाटा पड़ा, अरे 1000 हो जाए तो 10000 के 9000 का घटा हो गया, और 10000 हुए तो लगभग अब 90000 का घटा, अभाव तो घटता ही रहेगा, अभाव का अनुभव मिटेगा नहीं। सुंदर एक संतोष बिना सठ तेरी तो भूख कबो न भगेगी, एक संतोष होने से ही भोग होगी, चीजों से भूख नहीं मिटेगी। परंतु क्या करें, थोड़ी ध्यान दे रहा आप सुनो, घर घर में यही बात है, पदार्थ मिल जाए तो शांति हो जाएगी, ऐसी शांति संतोष से होती पदार्थ से नहीं होती, भूख बढ़ती जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, वो तो अधिक लोभ होता है, अभाव बढ़ता है, जो समझते थे रुपया बढ़ता है, और वास्तव में दरिद्रता बढ़ती है, रुपयों के साथ दरिद्रता बढ़ती है, दरिद्रता का तो ख्याल नहीं है, रुपया आ जाए रुपया आ जाए रुपया आ जाए, या दरिद्रता है तो ख्याल नहीं है, दरिद्रता है ये हाय रुपया दरिद्रता है, तो इधर से लाभ संतोष जैसा मिल जाए उसमें संतोष, मौज हो रही है हमारे तो, भगत पर रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, न मिले तो क्या हर्ज हो जाएगा, कि मर जाएंगे तो रोटी खाकर नहीं मरेंगे, रोटी खाना न खाना इस पर जीना मरना रहे नहीं, प्राय रोटी खाते खाते ही मरते हैं, रोटी बिना तो बहुत कम आदि मरते हैं, तो रोटी नहीं होगी क्या हो जाएगा, मर जाएंगे तो मरना तो है ही, रोटी खाओ तो मरता है, नहीं कुछ खाओ तो मरता है, जल पियो तो मरना है, जिम तो मरना, मरना तो अनिवार्य है, पर चिंता रोटी ही करते हैं, विचार नहीं करते क्योंकि रोटी बिना हमारे क्या हो जाए, मरना तो हमारे क्या हो जाएगा। आत्मा तो स्वयं नित्य है, संसार अनित्य है, ये तो जाने वाला ही है, तो सत्संग की बातों को लेकर अगर ये दृढ़ता से उसको पकड़ ले तो न्याय हो जाए, समझा जाएगी ठीक बात हुई, ये तो सही जाने वाले हैं, क्या चिंता करो, ये तो मिटने वाले हैं ही, मिट ही रहे हैं, रहने वाला ही है, वो मिटता है ही नहीं, तो दोनों का ठीक ठीक ज्ञान हो जाए, आदमी निहाल हो जाए, तो सत्संग क्या करता है, दुख मिटाता है। लोग समझे सत्संग दुख नहीं, लोग रुपयों से मिटता है, वहम एक पड़ा हुआ, सत्संग करने वालों का न करने वालों का सब वहम, रुपयों से दुख मिटता है, रुपये से लाख रुपया हो करोड़ रुपया, उनके दुख नहीं रहना चाहिए, और सत्संग मिलने से दुख मिटता है, ये बात ठीक है, पर पूरी जस्ती नहीं है। सत्संग का आदर करने वालों को तो जस्ती है, बात सत्संग में शांति मिलती है, हमने तो देखा है भाई, अशांति होती है, सत्संग से शांति मिलती है, सत्संग बिना बिना सत्संग बड़ी खलबली मचती है, और सत्संग करने ठीक होता है, हमारी देखी बात है, अरे आपने भी देखा है, अपन देखने पर भी आप इसका आदर नहीं करते, इसको महत्व नहीं देते, थोड़ा देते भी है पर पूरा महत्व दो तो नहीं आ जाओ, थोड़ा देते थोड़ा, मैं थोड़ी जीवन रुपयों की जरूरत है, पदार्थों की जरूरत है, अरे जरूरत तो है तो पूरी होगी, तो होने वाली होगी, नहीं वाली तो नहीं होगी, ये तो होने वाली है बात, हो तो बड़ो बलि ताको अटल विचार, किन मानी मानी नहीं रोण हार से हार, होना तो होना ही, इस वास्ते अपना कर्तव्य का पालन करो, किया किया हरि जी का देखो और पीछे तुम कर लेना लिखो, अपना भजन कर लो, अपना काम करो, भगवान का भजन करो, एक बात है भजन करो, ये भजन के लिए शरीर मिला है, तो जावे तो रहे तो भजन करो, ठीक फायदा होगा, चीजों की चिंता करने से क्या फायदा होगा, सिवाय दुख के और कुछ नहीं होने का है, इस वास्ते संतोष करके भगवान के भजन में रात में दगे लगे रहो, सब काम ठीक हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण, है सो है सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे ना है।